Hey, hello party people, bună seara, bine v-am regăsit la Summer Kiss Kiss in the Mix. Cu voi DJ Young și Olix, formula de vară, ne întâlnim în fiecare seară, de luni până vineri de la 8 la 11, iar sâmbăta și duminica de la 7 la 10 seara. Cele mai fierbinți hituri ale verii in the mix, iar printre ele mesaje și dedichisuri. Începem petrecerea, o nouă seară, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Yeah, this is me, they call shall we memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me there, there was a cold but day in summer. I was 14, I was a child, you were a big boy, my own desire. If you like an angel. I'm so lonely, listen to my heart. I'm so lonely, I'm so lonely, I'm so lonely, I'm so lonely. Mix și Alicia Keys, Girl on Fire, remixul Andino Damasi. Avem mesaje, acum avem dedichisuri dintre cele care vin la 0722 20 60 20. Avem un la mulți ani pentru Andreea Georgiana, care împlinește 20 de ani. La mulți ani și să-i fie drumul presărat cu stele și soare, ne zice Laura Maria din Curtea de Argeș. Mixăm Alex Hepburn, Under, Cabron, Frunzele și Iarba și apoi Alex, e marfă tare. Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Send me under, under, under.

Hai că e mari pătare și se aude la mare. În fiecare după amiază de la 2 la 5 avem transmisii live din studiourile Summer Kiss de pe plajele din Costinești. Mamaia, Jupiter și Neptun toată vara. Cele mai fierbinți hituri, artiști invitați și concerte live pe scenele de pe nisip. Toată nebunia o găsiți pe kissfm.ro/summerkiss. Major Lazer featuring Amber, chiar acum Get Free, Elena și Glenn Seco și Red Blonde, Belele. Cu voi DJ Young și Olex la Summer Kiss Kiss in a Mix. Mixăm doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. uitat să-mi scrii sun bine. N-am nicio veste pe la tine. Necunoscută. Nu e niciun stres, îmi iau mersul de damă ce sunt. Și vă spun pe cuvânt.

E bine că n-are cum să fie altfel în toiul verii. Summer Kiss Kiss in a Mix, ediție de vară cu voi, DJ Young și Olix. În fiecare seară, 3 ore de mix, mesaje, dedicații. Hai să ne ocupăm și de mesajele de pe facebook.com/KissFM România. Vă invit să lăsați mesajul vostru la postarea cu Nicole Sherry Memories. Până atunci mixăm DJ Project și Adela Fără Tine, DJ Sava și Misha Tenerife, o piesă mai veche de la Connector Ring the Alarm și Jessica D împreună cu Glance, Get Down. Cu voi, DJ Young și Olix, ascult doar hituri. Și zile întregi să te găsesc. Și într-un final am primit un mesaj să mă opresc. Nu pot întoarce timpul pierdut și-mi pare rău. Dar ne mințeam că e totul perfect ca într-un tablou. Oh, Africa, something like Copacabana. He said hello chica, and I said ooh la la, hey, give me a little bit of cocoa. Down. Party rockers. from the flashlights, wearing on the side. You get all these highlights, falling on them paper sheets. Bouncing off your body, baby, got me going down. Just the way you walk and work, this magic on my mind. Girl, would you use this flavor, make it, break it, don't care. Staring funny faces everywhere. On and on and on and on, looking it down up to the dome. Baby, work it, work it, work it, don't you say. Piesa nouă de la Jessica D și Glans, Get Down. Și două mesaje acum, două de kiss-uri. De la Cristina, pentru voi sunteți cei mai tari și vă iubesc. Și de la Bianca din Iași, pentru cea mai bună prietenă, Nicoleta. Spor la treabă și succes la noul job, îți țin pumnii și îți dedic Pink, Just Give Me A Reason. Hai să mixăm pentru ele chiar acum Jay Murano Edit pentru piesa Just Give Me A Reason. Avicii și Aloe Black, o super piesă, Wake Me Up. Și Carla's Dreams cu Ina. Continuăm petrecerea la Summer Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Just give me a reason, just a little.

E toată lumea cu mâinile în aer când auzim piesa asta. Khaled, Se La Vie, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Încheiem o altă oră fără publicitate, doar cu hituri mixate. Dar începe încă una. Și nu oricum, ci cu Nicole Sherry, Memories și Dan Bălan, Chica Bomb. Iar noi rămânem cu voi in the mix, DJ Young și Olex, încă o oră până la 11. La Summer Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM. This is me, Nicole Sherry, Memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me there, there was a cold day in summer. I was 14, I was a child. You were a big boy, my own desire. If you Follow me down to Marabou.

mai urlat, se aude în bloc. Am înțeles ideea, ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă, eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect, draga mea, draga mea. Fără tine, draga mea, draga mea. E mai bine, draga mea, draga mea. Am timp și pentru mine, draga, draga mea. Perfect, draga mea, draga mea. Nu mă doare, draga mea, draga mea. Piesa asta, draga mea, draga. O gând în drum spre mare, draga, draga mea. Te-am înșelat, declar vinovat. Am circumstanțe însă, am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Distracția se cam țineau de mână. Apoi te-ai transformat ușor, ușor în profesoară. Și-am început să am restanțe în fiecare seară. Ziceai ceva de genul, iubirea-i luptă grea, dar o cam luase joasta, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetem în drum spre mare. Tine sau cum am găsit pe Facebook varianta opusă, defect fără tine. Uite, am ales două mesaje care au venit în emisiune. Hello, mă numesc Cristina, sunt din Reșița și vreau să-i spun la mulți ani logonicului meu, Paul. Nouă ne place foarte mult o piesă mai veche de la Puff Daddy, I'll Be Missing You. Dacă s-ar putea să o puneți pentru noi, ce să facem? O punem, asta e, nu? Și pentru Camelia din Cluj, din partea lui Marian, am zis că-ți fac o surpriză prin dedicația asta. Mâine te invit cu mine la mare, așa încât fă-ți bagajele și să fii gata dimineața la ora 10. Wow, wow, wow, așa invitație în vacanță să tot avem, nu? Hai să mixăm Radio Killer In the Middle of the Night, mai vechea Puff Daddy, Faith Evans și 112, I'll Be Missing You, pe care ne-ați cerut-o, și apoi Loredana împreună cu Cabron. La Summer Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Sing along in the middle of the night. I, I, I, I.